کس نمانه به نمان تو جبایی، دست دشمن خاک پاک تنینه، باغ پرگل باغ مانت نمیره. خلیج عاشقی، ای خلیج فاخر.